en Queen of My Castle. Zullen we eventjes de kwalificatievraag doen? Ja, acteur Daniel Radcliffe wil dat therapie verplicht wordt voor kindacteurs. Welke rol speelde hij in Harry Potter, zelf als kind? Zeg Harry Potter. Wat zeg je? Harry Potter. Is... Goed, wat Bas en Dylan presenteren de quiz over vandaag. Nou, poepoe, wat een instinker. Nou, ja, hey. Maar dit kan juist weer moeilijk zijn. Hè? Ja, nee, zo is het natuurlijk. Jimmy, welkom. Ja, goedenavond. Welkom in de avondshow. Hallo. We gaan met jou de quiz over vandaag spelen. Speel jij hem vaker mee in de auto? Ja, ja, bijna iedere dag. En ben je goed? Ja, de meeste heb ik meestal wel goed. Het verschilt een beetje per dag, maar vaak zit ik vaak bij mezelf als ik mee te tellen rond de 10, 11, 12 of zo. Oh, dat is heel erg goed. Nou ja, laten wij beloven dat we keihard ons best gaan doen om er wat van te maken. Het zou lekker zijn als je de weekwinnaar bent, dat is hoe het werkt. Zometeen krijg je 90 seconden de tijd. Wij vuren die vragen op je af. En als je de hoogste score hebt deze week, dan hebben we de jackpot voor jou. Ja, op dit moment staat Twan op 1 met 12 goede antwoorden. Zo is het. Verder mag je niet passen. Dus heb je iets bedacht wat je dan roept? Ben je gewoon een antwoord dat je achter de hand houdt? Ik roep rood. Rood, wat goed. Nou, hartstikke leuk. Als jij zegt go, dan gaan we. Go. Het Rijksmuseum moet een expositie uitstellen voor geopolitieke spanningen. In welke provincie is dit museum? Noord-Holland. Henry Schut gaat het commentaar doen bij het Songfestival. Op welke zender wordt dat uitgezonden? NPO 1. Vanaf vandaag is er in Enschede een verbod op fatbikes. Hoeveel wielen heeft een fatbike? 2. Femke Louise neemt afscheid van haar tattoos. Is Op Mijn Money een liedje van haar? Ja. De oudejaarsconferentie met Claudia de Brij wordt opgenomen in Heerlen. Hoe vaak zit de letter E in deze plaatsnaam? 3. De film The Making of the Jeugd van Tegenwoordig is 10.000 keer bekeken. Noem een nummer van de jeugd van tegenwoordig. Rood. Vanavond hebben Joy Beune en Jenning de Bo tegen elkaar opgenomen in een schaatsduel. Welke bekende schaatser is de partner van Joy Beune? Rood. Kandidaat Jimmy heeft een paswoord. Wat is dat paswoord? Rood. KLM heeft alle vluchten naar Dubai tot en met 28 maart geannuleerd. Wanneer vliegt KLM weer naar Dubai? 29 maart. Fortnite gaat V-Bucks duurder maken. Noem een spelcomputer waarop je Fortnite kan spelen. Computer. Sponsorloper Jeroen rent de komende dagen 538 kilometer op een loopband voor de ochtendrun. Is Milaan meer of minder dan 538 kilometer lopen? Minder. Koningin Maxima leert haar dochter spreken voor grote groepen. Hoe heet haar jongste dochter? Alexia. In de binnenstad van Delft was vandaag een grote brand. In welke provincie ligt Delft? Zuid-Holland. Gordon hoeft niet geopereerd te worden aan zijn gescheurde meniscus. Met wie maakt hij het programma Geer en Goor? Gerard. Ja. Ja. Nou. Oeh, ging niet super lekker. Nee, vond je niet lekker gaan? Ik vond je wel goed hoor. Nee, nee, nee. Nog één keer. Twan staat bovenaan met 12 goed beantwoorde vragen. Waar sta jij? Jij had er 9 goed. Ai. Dus sta je samen met Chanel op een gedeelde tweede plek, ja. Ach ja. Het is supergoed. Ja, maar het is makkelijker ook in de auto natuurlijk. Ja, als je, ja. Zeker. Sowieso een prijzenpakketje voor jou. Gefeliciteerd. Wees welkom bij je vrienden. De avond is weer goed. Met het nieuws van Eva Floon en de lach van Dylan Boet. Was Menting draait de plaatjes, ja, je kan niet om ze heen. De avondshow, het is de nummer 1. A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when I carried it, carried it, carried it home. I'm afraid of all I am. My mind feels like a foreign land. Sirens ringing inside my head. Please carry. Oh, all I know,

Walker en Heartbreak Melody. Zo aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over iets van vroeger. Ja, je oude spelcomputer of ander speelgoed kan nu duizenden euro's waard zijn. Als je bijvoorbeeld een zeldzame versie van de PlayStation 1 of 2 hebt, dan kan je daar nu soms bijna de 2000 euro voor krijgen. Ziek. Ja, voor een gewone krijg je meestal 250 euro, dus ja, op zich nog steeds best lekker. Ja. Ik denk niet dat je hem nog veel gebruikt. Nintendo DS uit 2004 kan ook dik 2000 euro opleveren. Wat ziek. En die kostte toen je hem nieuw kocht iets meer dan 100 euro. Ja. En daarnaast moet je echt even door je oude Pokémon-kaarten heen gaan. Want sinds 2004 zijn ze zo'n 60 keer zoveel waard geworden. Echt, dit is de tip voor mensen die rijk willen worden. Als er een product uitkomt en je hebt centjes liggen waarmee je niks doet, koop gewoon, zeg maar, als je het wil hebben, koop er twee en leg gewoon één in de kast. Als jij nu de iPhone 1 helemaal gesealed in je kast zou hebben liggen, ja, daar kan je tienduizenden euro's voor vangen. Ik zag een gozer, die had hem voor een YouTube-video gekocht. $42.000 betaald voor een gesealde iPhone. Gewoon de allereerste. Maar wat willen die mensen daar dan mee doen? Ja, waarschijnlijk is het gewoon een collector's item, toch? Dat is gewoon wat het is. Heb je van die rare dingen thuis? Ja. Van die ex? Ik heb helemaal niks. Ik ben een arme sloeber, man. Heb jij iets, Floris? Wat? Gewoon zo'n collectors ding. Ze hebben zo'n eerste iPhone nog. Of een oude PlayStation. Ik heb wel elke keer, sinds mijn eerste iPhone, als ik al een nieuwe iPhone kocht, ja, dan dan gooide ik die andere niet weg. Want dan dacht ik van, misschien heb ik hem nog nodig of zo. Ja, maar dat denk ik dus al nu al zoveel iPhones achter elkaar. Ja, maar dat is dus wel een goede voorraad. Het is ook handig. Die, dat ding, daar kun je niks meer mee hoor. Als er bij jou thuis een tafeltje wiebelt, dan leg je er even een iPhone op. Ja, dat is wat je krijgt. Sorry, past niet. Heb je een iPhone 16? Eva, dankjewel. These presents don't really come. En believe it. Ik heb er wel een hard hoofd in als Dylan er niet is. Dylan is ziek. Die is thuis. Maar het is wel woensdag. En dat betekent dat het woordgrap woensdag is. Het laatste restje van de dag. En dat is het ook zonder Dylan, hoor. Ja, ja, Floris, je hebt een naam bedacht. Leo Alkemade. Oh, wat moeilijk. Ja, heel moeilijk. Ja, maar jullie willen... Het is of te makkelijk, of het is te moeilijk. Ja, het kan nou, eigenlijk. Bij deze uitdaging, als jullie zitten luisteren... drop het eventjes in de app van 538... als jij een leuke woordgrap weet met Leo Alkemade. Bijvoorbeeld, Leo Alkemade, die als cowboy. Leo. Nee, Rodeo Alkemade. Ja! Snap je? Nee, hij is wel leuk. Ja, okay. Leo Alkemade, die een beetje zo'n jelly-achtig beest in de zee is. Leo Kwalkemade. Leo Kwalkemade. Oh, maar je hebt echt goede dingen. Shit, ik heb helemaal niks. Leo Alkemade als gratis advocaat. Rodeo Alkemade. Rodeo Alkemade. Oh, inderdaad, ja. Leo Alkemade als hij in het oude Egypte geboren zou zijn. Cleopatra Alkemade. Zie je, ja, als je dit hoort, je kunt alle kanten op. Nee. Ja, zeker. Dit is wel hoe Woordgrap Woensdag werkt, ja. Dus mocht je er ook eentje hebben. Leo Alkemade, die struikelt. Leo Alkemade. Het hoeft ook niet zo moeilijk te zijn, hè? Nee, inderdaad, ja. Leo Alkemade als hij op de boot staat te wachten. Leo Alkemade. Precies. Ja, Leo Alkemade als hij, zeg maar, gemaakt zou zijn in een heel groot land in Azië. Leo Alkemade in China. Ik snap hem wel. Hij is heel moeilijk, hoor. Hij is voor de beul. Maar we gaan nog even naar de tekentafel. Leo Alkemade, die wist je niet uit je herinneringen. Leon Vergetelijke Alkemade. Leon Vergetelijke Alkemade. Leo Alkemade als een object waar via je binnen kan komen. Deur. Leo Alkemade. Leo Alkemade die lekker ruikt onder zijn okseltjes. Deo Alkemade. Ja. Deo, hè? Ja, maar mag. Ja, ik vond hem wel leuk, hoor. Ik merk alleen... Dylan was er niet, hè? Wij hebben het niet. Er komen ook maar weinig suggesties binnen in de app. Dat vind ik heel raar. Terwijl jij zulke goede voorzetje hebt. Ja, dat kon eigenlijk niet anders. We gaan hier nog even aan bouwen. Ja, we bouwen nog even verder. Zo meteen hoor je Floris. You know I'm impatient. So why would you leave me waiting outside the station? When it was like -4 degrees and I get what you say. I just really don't wanna hear it right now. Can you shut up for like once in your life? Listen to me, I took your nice words of advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn 33. Okay, so yeah, I smoke like a chimney. I'm not skinny and I pull a Britney every other week. But cut me some slack.